I can blame myself for being who I am. I could spend my days becoming a better man. I'm gonna take música, Musicòpolis, la capital de la música, i sempre al teu costat. Avui, començant aquest segment amb la companyia d'Abel de Quint i juntament amb Julio Iglesias Jr. i la peça anomenada Smile, també la companyia de Mandy, que ens ha acompanyat aquests instants. Rafael Corbí, com sempre, al teu costat, presentant-me les novetats discogràfiques. MGMT, Your Life is a Lie. Life is a lie. Now there's La companyia d'aquesta cançó, aquest en rock més dur que ens aportaven MGMT, amb la cançó Your Life is a Lie. Això era l'actualitat musical que es complementa amb el Sueño de Morfeo, amb la companyia de Georgina. Esta soy yo. Y esta soy yo. Pierdo entre mis sueños. Dicen que soy una foto en blanco y negro, que tengo que dormir más, que me puede mi mal genio. Dicen que soy una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar, que no sé bien dónde está el bien y el mal, dónde está mi lugar. Y esta soy yo. Esta soy yo. Esta soy yo. El senyor de Morfeo amb la companyia de Georgina. Esta soy yo. És bona la cançó i és bo el ritme. Com esperem que també la novetat de Mirrors Frequency t'agradi. Es diu Jesus. Stuck in this black hole, and deep inside my soul, I want to get out. It's lifeless, and it's all because of me. And if I don't hear your voice, it's waterless. Musicòpolis, la capital de la música. Un programa que pots escoltar amb Rafael Corbí. Newman and King, que és Stringfield. Es diu aquesta peça musical, Hell, és l'infern. Passem d'un extrem a l'altre, segurament, amb aquests instants amb el nostre programa. Newman, Ken, Stringfellow, amb Hell, és l'infern. sure got some ass. I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got her ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Ooh, I think I found one. Cause I got that fever of Britney, got herself a round one. Ass like Serena, that's okay, cause I love my stereotypes. My girls in twos, that maximum exposure. Rosa know what I wanna do. Tell a load of girls all around the world, my last name must be Robbins. Cause I'm basking in these asses, all 31 flavors keep calling. My 999 vanilla Cinderella, love when I tell her drop it. My butter pecan reaping, but I love my chocolate. And I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got her ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. She got that badonka, donka, donk, donkey. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson. Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Flow right a pit bull and the gang. I'm off the chain, a lang, a lang, lang. Ustedes saben quién es quién. Mira esa linga, con toda esa nalga de bing. Como tú sabes, estoy loco. De los buenos quedan poco. Mami, mueve los cocos. I don't care where you're from. As long as you got that bubble. And I can't believe it. Girl got some ass, I wanna see it. Black girl got her ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Now turn left, turn right, turn around. You can tell what I like. She look good. Personatge que sempre està pel mig de tots els rotllos musicals, sobretot amb música ballable. Ella és Pitbull, acompanyant a Florida amb aquest single l'estiu 2013 que es diu Can't Believe It. No m'ho puc creure. I com que no ens ho creiem, passem a un altre tema. Carita de nena, Sugar Free DJs amb Sandy. Se te vi bailar. Princesa del lugar. Tú sabes lo que siento yo. Tú sabes lo que quiero yo. Dale, princesa, sin ti pierdo la cabeza. bailar. Princesa del lugar. Rimes ballables que ens arriben en Sugar Free DJs amb Sandy, aquest Carita de Nena, a través de Musicopolis, nous singles, noves cançons, amb la teva ràdio fórmula de l'actualitat. Canviant de ritme, canviant d'estil, ella es diu India, India Martínez, i la cançó és Los gatos no ladran. Tú preparando tan solo un café con la mirada en el suelo, acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos. Claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo, tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción. Claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran, no vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte. Entre tu boca y la mía, el eco de tu zapato me cuenta que empieza la despedida, que está más claro que el agua. Nos aprendimos la trampa. Cerrar. de música ens acompanya sempre amb les novetats, gent com el senyor de Morfeo, Newman's King Springfellow o Florida amb Pitbull, entre d'altres, o aquesta mateixa d'Índia Martínez que us acabo de comentar. I per acabar, una darrera cançó, el més nou de Connor Maynard, que ens arriba també amb una excel·lent cançó que es diu Vegas Girl i que escoltes també ara mateix a través del teu espai preferit de la Ràdio Fórmula Musical, la capital de la música. Això, amics meus, amigues, se'n diu Musicòpolis. That there, let me break it off. All the pressure that you got, let me take it off. I swear, we're gonna make it out. Put your hands in the air, don't stop. I'll knock it down like a carry. We're catching it like Rihanna. Come on, my one queen bee. Be unthinkable, Alicia. You can go so far. Let go, and I ain't gonna leave without her. Tequila, tequila, tequila, tequila. I'm like a dad like a carry. Forget you, me like Rihanna.